ہر خطا تو گزر بے قصو مجبور کی. آمین. ہر خطا تو گزر کر بے قصو مجبور کی. اللہ ہر خطا تو گزر کر بے قصو مجبور کی. مجبور کی اللہ جا چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی واسطہ نور محمد کا زمان محشر پہ کسو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر پہ کسو مجبور کی خطا پہ کسو مجبور کی والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اهلو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا رب المصطفیٰ تیرے گناہگار بندے تیرے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں مولا آج جمعہ کا دن ہے ماہ رمضان کا 13واں روزہ ہو گیا اے مولا افطار کا وقت ہے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ روزے جمعہ ہر ہر لمحہ لاکھوں گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اے مولا دعوت اسلامی کے اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول عاشقان رمضان تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مولا اگر ہم مٹھی بھر مسلمان بھی جہنم سے آزاد ہو جائیں گے تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی اے مالک و مولا ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کا صدقہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مولا ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اے مولا ہم نے بہت گناہ کیے ہیں دن کا اجالا ہو رات کی تاریکی ہو لوگوں کا سامنا ہو یا لوگوں سے چھپ کر ہو اے مولا ہم نے بہت گناہ کیے ہیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اے مالک و مولا ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرا رحمت مغفرت دو سخ سے آزادی کا سائل ہوں میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں میرا رحمت مغفرت دوزخ سے سائل ہوں مہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا مہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم اے اللہ ہمارے ساری ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما دے یا اللہ، امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور فرما دے یا اللہ، ہماری مصیبتیں دور فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، ناچاکیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، اے اللہ مقدمے بازیاں دور فرما، جو بے گناہ جیل میں قید ہیں مولا رہائی دے دے، اے اللہ طرح طرح کے مریض، اے اللہ اس بار اجتماع میں حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین میں بھی طرح طرح کے امراض میں مبتلا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اے مالک و مولا سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کی جملہ پریشانیاں بیماریاں دور فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا دے، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے مولا ہمیں بچا لے، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر ہو جائے جب ہمارا آخری وقت ہو، اے مولا ہمیں کلمہ شہادت پڑھنا نصیب کر دے، ہماری قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں، مولا قبر میں عذاب نہ ہو، اے اللہ ہماری قبر پیارے محبوب کے نور سے پر نور کر دینا، مولا قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بچا لینا، دنیا میں بھی تو نے عیب کو چھپایا ہے، اے مولا قیامت کے دن بھی ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا کر دے، اور جنت میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا سجا کے لیے ہو جا راضی خدا، لطف و کرم یا الہی، ہمیشہ لطف و کرم یا الہی، قیامت کی گرمی میں کیسے سہوں گا، کرم یا الہی، الحبیب صلی اللہ تعالی